kategorii. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio Czwartek, 16 maja, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych zeznaje Mateusz Morawiecki. Ponad 300 osób uczestniczy w wysłuchaniu publicznym projektów liberalizujących przepisy o przerywaniu ciąży. Hubert Hurkacz walczy o półfinał rozgrywanego w Wiecznym Mieście tenisowego turnieju. Pełna przerw, pojedynków słownych oraz kłótni między posłami była pierwsza godzina przesłuchania Mateusza Morawieckiego. Przed Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych szef rządu opowiada o kulisach organizacji głosowania. Przesłuchanie śledzi nasz reporter Michał Fedusio. Do tej pory pojawiło się pytanie o podstawy prawne, kulisy rozmów rządowych, a także przesłanki stojące za forsowaniem powszechnych wyborów korespondencyjnych. O te sprawy świadka pytał Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący wielokrotnie wdawał się w polemikę z byłym premierem, wyłączał mikrofon, a w to wszystko ingerowali także posłowie opozycji. Były szef rządu tak próbował odpowiedzieć na pytanie o wydawane przez siebie zarządzenia o organizacji wyborów. Że umożliwiała przeprowadzenie wyborów, przygotowanie czynności przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów. I w związku z tym wszystko, co się wiąże z tymi decyzjami, również jest sprawą, za którą biorę odpowiedzialność oczywiście. Rozumiem. I nie rozumiem. Mam tutaj jest pan dumny z tego, że 100 milionów zostało zmarnowane. Dobrze. Niech pan nie manipuluje. Przewodniczący, to nie jest familiada, naprawdę. Proszę tak nie wyłączać. Na samym początku przesłuchania przepadł też wniosek PiS-u o wykluczenie z dalszej części obrad przewodniczącego komisji. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Zostajemy w Sejmie. Ponad 300 osób i 30 organizacji bierze udział w wysłuchaniu publicznym. Dotyczy projektów liberalizujących przepisy o przerwaniu ciąży. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Powiedz, jakie argumenty przedstawiają zwolennicy i przeciwnicy aborcji. Zwolennicy aborcji uważają, że obecne prawo jest restrykcyjne. Chcą, aby przerywanie ciąży było legalne do 12 tygodnia ciąży. Taka aborcja miałaby być bezpłatna i bezpieczna. Katarzyna Lubiniecka Była z Kongresu Kobiet mówiła, że decyzja zawsze powinna należeć do kobiet. Aborcja, która jest zwykłym zabiegiem medycznym, mniej ryzykownym od porodu czy wycięcia wyrostka, która powinna być wynikiem indywidualnej decyzji kobiety, została w naszym kraju upolityczniona. Bezpieczna aborcja to mit i pusty frazes, odpowiadają jej przeciwnicy, wśród nich Magdalena Guzik-Nowak. Powikłania bezpośrednie, odległe w czasie, dysfunkcje seksualne, problemy w relacji z partnerem. Wydaje się, że to wszystko nic w porównaniu z wielkimi wyrzutami sumienia, które wiele tych kobiet ma do końca życia. Wysłuchanie jest przewidziane na 11 godzin. Prawdopodobnie zakończy się wcześniej, bo część osób zrezygnowała z zabrania głosu. Michał Fabisiak, dziękujemy. Sprawca ataku na premiera Słowacji działał sam i kierował się politycznymi motywacjami. O ustaleniach w sprawie wczorajszego zamachu poinformował słowacki minister spraw wewnętrznych. Wcześniej 71-letni Juraj C. został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Stan premiera Roberta Ficy nadal jest poważny, poinformował wicepremier, minister obrony po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Państwa. Robert Kalinek podziękował lekarzom za ratowanie życia premiera. Nie mogę na razie niestety stwierdzić, że wygrywamy, ani że prognozy są pozytywne. Zakres obrażeń spowodowanych 4 strzałami jest tak rozległy, że odpowiedź organizmu będzie bardzo skomplikowana. Lekarzom udało się ustabilizować stan zdrowia, jednak wciąż jest to stan zagrażający życiu. Nadal wszak nie jeszcze mimo ogrożenia żywota. Według nieoficjalnych informacji premier Słowacji przechodzi właśnie drugą operację biodra. Krakowianin, pisany zawsze z wielkiej litery, podobnie Mercedes czy Ford, a nie najlepiej razem. To niektóre nowe reguły pisowni. Zmianę ogłosiła Rada Języka Polskiego. Wejdą w życie od stycznia 2026 roku. Wiceprzewodnicząca Rady, profesor Ewa Kołodziejek, mówiła w Polskim Radiu, że wyeliminowano niejasne i kłopotliwe reguły ortograficzne, które wymagały albo drobiazgowej analizy tekstu, albo specjalistycznej wiedzy. Do tej pory obowiązywała zasada taka. Morze Bałtyckie, oba człony pisowni,

the smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gut, and the first lost lad to go under the sun. Cześć, 15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Krzysztof Sagan. To była piosenka First of the Gang to Die. Morrissey ze swojego 7. albumu You Are the Quarry, który ukazał się 17 maja 2004 roku i dotarł do 2. miejsca listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii, a w Szwecji nawet na sam szczyt. 17 maja 2004 roku, czyli innymi słowy, jutro mija 20 lat od premiery tego albumu. Zresztą ta data obfitowała, ten termin obfitował w ciekawe premiery płytowe i zanim przejdziemy do nowości, jeszcze dwie z nich. Graham Coxon. Nothing to see, nothing to hear, nothing to be, nothing to fear, nothing to prove, nothing to say, nothing to lose, nothing to gain, nothing to feel, nothing to hate, nothing is real, it's all too late. What do you do when nothing's wrong? I got a clue, I got no song. Yeah, I'm fine, man.

Diety, treningi, fit but you know it. Mike Skinner, The Streets, przebój tego artysty sprzed 20 lat, z płyty sprzed 20 lat. Do majowych wydawnic 20-letnich wrócimy jeszcze na chwilę pod koniec audycji, ale teraz już pora na nowości. Pierwszą artystką w dzisiejszym programie, która przedstawi swoją najnowszą piosenkę, jest 22-letnia urodzona w Nowym Jorku, Ari Abdul, o korzeniach palestyńskich, kostarykańskich i ekwadorskich. Śpiewała Ari Abdul. Ari nagrywa już od paru lat, ale nie ma na swoim koncie jeszcze płyty długogrającej. Prawdopodobnie ukaże się w tym roku, ale ma już kilka singli, które zdobyły sporą popularność, także epka na koncie. Teraz kolejny artysta. Jest to muzyk z Nigru, grający na gitarze i śpiewający w języku tamaszek. To jest język, którym posługują się mieszkańcy Afryki Północnej. W maju ukazała się płyta Emedu Moktara, Funeral for Justice, a piosenka zatytułowana jest O France. znaczenie społeczne. Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym, czym naprawdę są praworządność i demokracja. Aby młode pokolenia były odporne na manipulacje i dezinformacje. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom. Zależy mi, aby obywatelki i obywatele mieli coś do powiedzenia. Dopilnujmy, żeby nasz głos był słyszany. Wspieraj aktywność obywatelską na funduszobywatelski.pl. Ewa Łętowska. Adam Strzembusz. Hanna Machińska. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. A przed chwilą wysłaliśmy grającego na gitarze i śpiewającego Emedu Mokhtara ze swojego najnowszego, z jego najnowszego albumu Funeral for Justice. To była piosenka O France. Za chwilę kolejna porcja egzotyki, tym razem z Japonii. To będzie jednocześnie swojego rodzaju egzotyka gatunkowa, bowiem metal rzadko gości w Trójce o tej porze. Stock to utwór, który zapowiada trzecią płytę długogrającą japońskiego kwartetu Hanabi pod przewodnictwem Yukiny, która jest wokalistką, główną wokalistką zespołu i ona śpiewa zarówno grzecznie, jak i niegrzecznie. Trochę metalu za nami, trochę, właściwie niespełna 3 minuty metalu za nami. Przechodzimy teraz do kolejnej nowości. To grupa polska Waves, która promuje swój drugi album po 5-letniej przerwie. Tytuł płyty, jak i tytuł płyty jest jednocześnie określeniem gatunku, jaki Waves według samych siebie uprawiają. Tytuł piosenki: Kiedyś wszystko było ok. Waves. Świat. kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Czupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 ton lista, lista przebojów, a po lekcjach graliśmy w Pelegon. I wszystko było okej. Teraz wszystko się sypie. Mam wrażenie, że lecimy na totalnym farcie. Wystarczy jedna iskra. Naukowcy i aktywiści próbują coś ugrać. Może AI coś pomoże, a może zaszkodzi. No nikt tego nie wie. Kiedyś wszystko było ok. Króciutko Waves najnowszej płyty, drugiej dopiero, która ukaże się wkrótce. Heavy Pop to tytuł albumu, a zespół z Krakowa, co dla uważnych było słychać. Wraca po 5-letniej przerwie. Teraz amerykańska formacja Man Man, która zapowiada swój 7 album, który ukaże się 7 czerwca. Carrot on Strings to tytuł albumu, a tytuł piosenki Alibi. Man Man i Alibi. Przypominam, że siódmy album tego zespołu ukaże się 7 czerwca, a jego tytuł to Carrot on Strings. Teraz grupa duńska, konkretnie z Kopenhagi, Efterklang, wracają po niespecjalnie długiej przerwie i mam nadzieję, że zrobią to w naprawdę dobrym stylu. Mabe Frati im towarzyszy w utworze, który promuje album. Tytuł płyty Things We Have In Common, premiera niestety dopiero 27 września, natomiast piosenka ma tytuł Plant. I dodam jeszcze, że Mabe Frati to jest gwatemalski wiolonczelista i wokalista. Efterklang. Była duńska grupa Efterklang. Gościnnie słychać było też śpiewającą Mabe Frati. A teraz z Kanady Dax Limited. We'll be right back. Grali, śpiewali Tom i Evan z kanadyjskiego duetu Dax Limited. Harm's Way to tytuł ich drugiego albumu. Obiecałem, że wrócimy jeszcze do nagrań z 17 maja 2004 roku i właśnie ta chwila nadeszła. Wtedy to ukazała się debiutancka, pełnowymiarowa płyta grupy Koma. Pierwsze wyjście z mroku. był utwór Spadam z płyty Pierwsze wyjście z mroku grupy Koma. Płyta ukazała się 17 maja 2004 roku, czyli niemal równo 20 lat temu. To była szczególna data w polskiej muzyce, bowiem tego dnia ukazał się również debiutancki album duetu Skalper, z którego fragment zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Audycję zrealizował Krzysztof Sagan, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka, a my już bardzo dziękujemy, życzymy spokojnego, udanego popołudnia. Do usłyszenia. This, then, is stereophonic sound, sound sculptured in space. This, then, is stereophonic sound, sound sculptured in space. Zapraszamy do reklamy.